الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الله رب العزة دا دنيا ډیر قیمتي ګرځولې ده ډیر برکتي ګرځولې ده د دې مثال نشته قیامت کې به خلق په دې پسې ارمان کوي چې الله مونږ بیا دنیا ته بوځه ډیر کم خلق دی چاوی د دنیا په دې قیمت باندې نه پوي اکثر خلق دی چاوی نه پويږي دې په لې توجه نشته دی چله مولا له کوم ته وخت عمر راکړې دی دیکھ زمان دا پارا سمرا فیضی دی دیکھ مانگ باندی دا اللہ سمرا دیر احسان او فضل لے کم خلق دی جب دی حقیقت باندی پوید لی انبیاء کرام او دا سی داوی تابدار چدا غی انبیاء و علم او دا غی اغا دین کم خلقو پا ذہن کرا غلے دے اغی پویشیوی دی دی دنیا پا قدر و قیمت باننا او دنور و مثال دنیا کی چ بیانی گی اغه د مړو دی قران کریم هم کله کله دا بیانې چډیر سیدونه د یو بل مقابل ذکر کی چې دا ندی برابر اوای استویل حیا او اوای استویل اعمال بصیر روند او لیدون کې نه دی برابر ولا الظلمات ولا النور تیری اورنا ندی برابر ولا الظل ولا الحرور سوره او ګرمي ندی برابر وما يستوي الاحياء ولا الاموات نبیاوی ژوندۍ او مړې ندی برابر لیکن دا دوه قسمه ای یو هغه چې عام خلق په پویږي چې ژوندۍ دی بندیان ته وی چې لا ګرځي را ګرځي په زمکه او مړه هغه ته وی چې هغه رخصت شو خود دې یو بل معنا هم دا چې قرآن زیات ذکر کوي چې دا احیاونه د ژوندونه مراد هغه خلق دي چې په ایمان ژوند دي شوی هغه زړونو ته رڼا راغلی ده اغی ظلنو کی دا اللہ رب العزت عظمت اولوی راغلی دا اغی تا جواندی بھی لی چیز کم خلقو ظلنو دا دین خالی دی اغی کی دا اللہ نم نشتا دا اللہ عظمت نشتا دا اللہ وحدانیت نشتا اغی تا ملوی لی سورہ یاسین کے عمدہ مطلب ذکر کرو یو آیت کے وَعَلَّمْنَا الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ اللہ ایمہ خودی پیغمبر تا شعر نہ دیکھو لے او نا دد دشان سرا دا لائق دا چی دے دی شاعری او دے دی شعر نوائی إِنَّ وَلَا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ داهو ذکر دی او قران دی ډیر واضح لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا چويري هغه خلقو چې ژوند دي جواندی غٹول دی کنا اللہ پاغی کے بیا جدا کرل سحلق اوغی تے جواندی ہوئی عدیم آنا من زکر دا جواندن نکو چو بس انسان جواندی سا پکی گردی را گردی اخری اس کی دا جواند ندے مرادو ذکر پسی وی ویحق القول علی الكافرین چی کافرانو باندی دا اللہ حجت قائم شی عذرون ختم شی پتہو لگی دا چی دلتا دا حی النمرات او حیات دا ایمان او دا توحیدو چې قرآن یا راول او پیغمبر یا راول هغه چا ته فائدہ ورکړي چې داږي زلونو کې د الله وحدانیت او داږي زلونو کې د ایمان نوري نوريون زرمان کان حیان او د کوم خلقو زلونو چې خالد نه کافرانی کنا نو وی چې وای حق القول علی الکافرین دے پا دی جو اندو خلقو کی اللہ تقسیمو کو چاته ژوند دی وی چاته مړو وی موږ وی چې دا اکثر خلک چغینن د دې خپل ژوند او د دې دنیا د قدر او قیمت نه ندي خبر د دې دنیا په برکت نه پويږي هغه ته مړو وی زکوی کله چې هغه دې دنیا نه په خپل موت سره لړ شي هغه به ژوند شي هغه ته به دا علم راشي چې مونږ خو دنیا کې ژوند نه تیر کړي دا خو د مړو غوندې ژوند چې مونږ د دنیا په حال نه پوهېږو چې دا څنګه دنیا ده مونږ هوښ پوه شو چې دا خوډېر یو قیمتي وختو دا خوډېر د برکتونو وختو دې یو سکند بیا په دې ټوله دنیا باندې نه پیدا کېدو مونږ ته صفته وا نو قرآن کریم بار بار وی چې قیامت کې وخلق نور دیس ارمان نه کوي بس د دې ارمان به کوي چې الله مونږ له دنیا راکړې وا ژوند راکړو لس شل کاله مونږ د هغه په قدر پوه نه شو مونږ ته صفته وا چې دا دومره قیمتي شی دی دا دومره معزز شی دی مونگ تصفت آوا مونگا خوز پوش ناغی با صرف دقا دا خدای نگواری خوا بل ارمان نکی سوره فاتویر که وی جان نمیان بچگی وی روڑی با وی وهم یستریخون فیها او دا بوئی چه ربنا خرجنا یا ربا منگو باسی دی جهنمنا نعمل صالحا چنیک عملو کو انہوں کو دنیا اسی تیرا شواسی بس خاوری شو نعمل صالحا غیر الذي کننا نعمل چسنی که عملو کو اگا عمل خودمونگا عمل نو اگی خودمونگا سفیده را نکلن اگا خودمونگا خپل وقت زائی که خپل صحتم زائی که خپل مالم زائی که عرصم زائی کرل یا اللہ من بیا واپس دنیا تا بوزی اللہ رب العزت پوتا دا جواب ورکی خواه اولم نعمركم ما يتذكروا فيه من تذكر ولما تصلوا مرنو در کلی دمر اندازا او دمر مقدار چکم خلقو پاغی کی عبرت حاصل کو زانیه تیار کو زانیه جوڑ کو ناغیو گورا جنت کی ناستی کا نخوا داغینا هما تاسو لڈیر عمرو نظر کلیو اڈیر سے حتو نمی در کلیو زکا چی دمال دولت کمینو نو تاسو خود داغینا دیر جوان تیر کلیو دغا سے خالی لیاسو نرالے ما تذکرو فیه من تذکر عبرت حاصل کو پاگی کیا چاچ عبرت حاصل ہو وجاكم النذير او داس می نوې پریخي تاسو د دنیا کې یو پیغمبر راغلی وو تاسو د دنیا کې یو حق پرس عالم راغلی وو نذير راغلی وو کنه فذوقوا ذو سکه اوس نن خلاصي بل ذریعہ نشتا دا خو دغه دنیا وا دومره قیمتي شی وو چې پاري کې چا سلک سکړی دی کنه لا سخپے فضولی دی کنا نن پاغبان دے اسانتیا دا نن هغه ډېر پلوش نهایش او پناز او نعمت کې دي. اتا سو یسنه دی کړی هری بس صرف دغه ارمان کوي. کله وی فما تنفعهم شفاعت الشافعين اس کار نه کوي اس شي کار نه کوي. اچ دی به شفاعت نوم اوریدو چې قیامت کې وا شفاعت کیږي د ګناهګارو غریب وی چې غیخ مونږ له پای درانه کړل د کاخو چې مؤمنان یو ګناهګاری دا وی د پاره وکي د کافر د پاره خن کی کنه نو بیا ورپسې وی فلو ان لنا کرتن کاش کزوم د پاره بیا دنیا ته تلل وی او ایزاو شوی چی بیازای وی و نکون من المومنین بس وی ادا نکی تانا وقت تیر شو تانا وقت تیر شو سمر قیمتی دنیا دا منگی پا قدر نکوی سمر دا سرو سپین دنیا دا چی دیو سکن قیمت نشتا تکل و خراشی کن بیا نشی حاصل دی خوب از مخلوق دا سی پا غفلت کے او پا خوب کے پرات دی چی کوائی و تچیرو را وقت دا نخرابی گی قیمتی وقت دی سپا کیو کا بیال تسنکی گی دا عمل دے دا دنیا دا اخرت خود عمل ندے اخو بیا تسادر غوڑے چی اللہ روا چوا اخو تو بیا دا دیع وضو بدلاو اجر و ثواب غواری نو چی دلتا دی سنی کلی نو سباو سادرو غواری ستا بیا غواری چی تا طول مرداس تیر کن دکا دی زمانی یو شروشن خیال یو سرکشاو یو لوفر یو عیاش توبه توبه چی دی بس کی قیامت کی الله رب العزت و تاغ عملم خوله ده چه گوره ده سنوه چه گنی ما تاوستا عمل نو خوله چه دا کوه دا کوه دا میتوم خولو که اصلاه دا عوضر نشی بیش کوله چه الله تک ده وقت دیر قیمتی و جون دیر قیمتی و خمونگا نپوئی دو چی سوکو اللہ رب العزت بوتا ہوئی چی علم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون ولی تاسو باندی زمان آیاتنا نبیانی دل تاسو باندې زما د آیاتونو او زما د قران تلاوت نشکې دي او تاسو ته دغه مطلب او وضاحت نشکې دي او تاسو یې دا اصل کې یاږي تاسو یې دا مولان دروغ وي د دې په غلطه لګیا دي مونگ دا پلار دین نپریدو گورن داوی خواه آر چا تا چووه چه قرآن لرازا چه توحید نخبر شی چه دا ایمان و دا عمل نخبر شی اغوی نوی تاسو گڑی وڑی وای زمونگ دا پلار دین دا چه اغسو کلی دی یا رکوه پا دین اخلاسی تا تا اللہ دان دیویلی چه پلار نیک پسی زا تا خود آغی نورو دلیل لی او چه غیطا ویلی شو چه تعالو راشه الى ما انزل الله و الى الرسول راشه زن لآخرت لا تیاریو کهیم زن لآخرت لا توخه جوڑه کهیم راشه زن لآ ده جنت پاسپورٹو کهیم راشه دیر پاسان بانده کیگی پیسه پین لگی نکڑاو پک نشت دیم دس خطونا پکی نشت دیم تعالو الى ما انزل اللہ و الى الرسول راشد الله او رسول خبر اوره ذیوسوی قالو حسبنا ما وجدنا علی آبانا ذیبوینا مونږ د پلار نیکو په دین یو بس هغه دین مونږ لپاره کافی دی چې هغه سکړی دی نو هغه مونږ هم کوو هغه د جواب د ثواب دی او د اجر دی او بس ولې هغه نه پویږه دا ته ویل شي کنه چې راشه الله رب العزت په تزکه دا وی چې تاسو باندې زما دا کتاب نو بیان شوی تاسو له په دې باندې دعوت نو درکړې شوی نو دی وسوي قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا يا رب بدبختی وا بدقسمتی وا وسوم داسې ویخه چې کله نقصان شي دنیا کې تاوان شي کنه ادا سه ډېر لوی دولت نه پاتې شي بس وی بد قسمت یو نو قسمتو خراب دین نور حسین دې ذکرې کنه ها ولته قیامت کیو الله توي چې ربنا غلبت علينا شقوتنا اے رب بدبختی وا بدقسمتی وا په موږ باندې پراته و او كنا قوما ظالمين بیا به ربنا اخرجنا منها اے رب بس چې سو شو غو شو اوس موږ دې جهنم نه وباسم دا خو د اوسې دوزه نه دی دا خو د پاتې کې دوزه نه دی دیو ساتو نو بیا ټول عمر اخرج منا فین عدنا فین ظالمون یالا کوم بیا کارونه وکړل موږ به ظالمان یو ولې چې کوم کړی دی نو هغه وخت ظالمان نه وای چې اوس بیا وکړو بیا به ظالمان نه بیا به هم نه ظالمان الله ته معلوم دی ویلو چې کزی واپس کم دنیا تا ولو ردو لعادو لیمانو وانو کو واپس کلیشو دنیا تا بیا باغ کارو نکی چه داغی نام نشیو چه مکوه شرک مکوه مکوه درگاونو تمزه مکوه قبرونو تسجدی مکوه مکوه در قبرونو نسوال مکوه مکوه پیرانو لمزه دا شیطانان دی پیرانو باندې اعتماد مکویم پخپلوینه چې هغه بیل ما ز خلق دې نیمونس شتانه روجشتاونه مونس عبادت شتا ایس نشتا حتی د دا چا پیر اگر دې چې تاسو خبر وي ددنه دیکھو ناس دلته یو روح یې په مکه کې جمعې منځله ویلته کې ځی کنه سبحانه ته یو خلق دې چه ده کم ده نزده کلی دینو نال تبوی چه کمونگ بیا آغا کارو که کنا نمونگ بڑیر ظالمان یو وی وست تالاوی چه مکوا مکوا مکوا نولی که دا قرآن اللہ صلح نازل کرده دیگه خطا تا دغوی چه دا شرک مکوا دا بدات مکوا دا رسم و رواج مکوا دا جمعی و ما خامونا و سلوی اختیم کوام دا عرسونا و میلادونا و پیره و موریده مکوام دا ټول کفر ده دا ټول بی دینی ده پا دین که خود صرف دا اللہ نم ده چه دا اغا بندگی بکیم دا اغا قدر و عزت بکیم دا اغا نبا سوال کیم دا اغا نبا امید ساتی اغا سراب و محبت کیم پاغه باندې باندې خدای توب اعتماد کئم پاغه ودا یقین کئ چې زما روحم د دې په اختیار کې دی او زما معلوم او زما جانم زما هر څه د دې په اختیار کې دی وګورم بیاو واقعات الله سره ذکر کړي. اذ قال له ربه اسلم. الله ابراهيم عليه السلام ته وی چې زما تابعدار شه نور دنیا پریدا زما تابعدار شه. قال اسلمت لرب العالمين. نغوی چې بس تابعدار شم ارسو می پری خدا سمې پری خدا پل ملک می پری خدا پل مور او پلار می پری خدا پل مال او دولت می پری خدا پل زی می استاد رضا پر قربان او پل بچی او ماشوم او بیبی می پری خدا په خوشی زنګل کې اسلمت لرب العالمین ارسو می پری خدا. الله دغه غواړي زمونږ نه چې ګور دا مطلب نه چې تا پرې خود نه بس نه به بیا ستا مالې نه به دي بچي او نه به دي کور یې هر څه بډيري خو بس زما سره دا خبره وکړه چې الله ایبا چار چاپېره وناستي په کور کې او په دې را کې او ایبا خزل کې باندې با زړه کې واسر افستانو مې بل چانا ایمان دې ته وي الله منل دې ته وي. الله وي تاسو ته قران نه بیانې دو ما تاسو ته خو له چې دا کار دی ها دا به په کار راځي په هر منزل کې ایس منزل کې وتا باندې ير نه یې خوف نه یې لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. دیو څو ځای بیان کړی قرآن چې په داسې خلکو باندې په راتلونکي وخت کې یاره او خوف وي نه د قبر او نه د حشر او نه د حساب کتاب او نه د پولیسو راتو هغه سخت منزلونه او پیسان شي ولا هم یحزنون انه به غمجنې په هغه تېره شوې دنیا پسې چې مال رانه پاتې شو بلډینګ رانه پاتې شو ارمان مې پرې جوړلې او داسې کور مې جوړ کړی و چې نیټ لمه ور کړو او سره لار سکار شو دا وګورو. چې مؤمن هغه په دې په سرمان نه کیدا سدي ته ځان کبوت جاله را دی بسو کرمان کوي سو عزت پکی نشتا سو راحت پکی نشتا سو سکون پکی نشتا دا دغی دنیا پرستو سر خواگی کی نا توبی باو باسی یارا مونگی خو کدو بو سر خرو هم سو پروانشتا دے مونگ تا خود دل سکون حاصل لے دا سو دیدا چی خواگی و سر کی نا نتوا پریشان شے دا زکا پا دیبان دی کل پی ریان رازی کل پی دیوان رازی کله به دوري راځي کله به بيو شهر راځي دا څنګه چلل چې داږي په ځل کې د الله نوم نشته صرف دنیا دا پیسې دا دولت ته او پوره کیږي نه کمرکز تور اسید او د صدارت په کرسی کې نهسته نوم څوک به کې نو لیلار کې کشمول کې چې ګاړو ته دا کوي نو پورا کی چې اوسړې د صدارت په ګورته نه استي او د وزارت په ګورته نه استي او د گورنر په ها هغه بیا هم التلار کې نه استي نو ګاډي شو کوي نه پورا کی نه پورا کی نور بس کوي. ادا پیغمبر ویلو کله انسان یو کاند ډک کی د سرو د سپینو نه نو د بلې په فکر کې وای بل تب دمار تلی بل بندو بس بکی چی او بل ڈکو ما یو بل ڈکو ما انا ڈکی نبی علیہ السلام وی چی دا کند دا نور سنی دا دخیٹ دا ادا پا خورو ڈکی گی بس پا نور سنی نو جدی دیر چگه ہوئی چی اللہ منگا واپس کان کمون بیاغا کارو نوکڑا نمون با ظالمانیو وی زر کا لپس بوتا اللہ جواب ورکی خدا کلونا نا ایو یورد پندوز زر کالد نو جواب بور کی قال اخسؤ فيها چکرشه چخشه په جهنم کې ولا تكلمون ما سره خبرې مکوې دا ولي دمر ذلیل دی ولي دمر رسوا دی ولي دمر غمجن او پریشان دی دا ځکه چې د دې دنیا قدر نه پیژندلې د دې ورځو شپو په قیمت باندې نه پوښوي چې الله موږ له دا عمر راکړې دا څومره ښه عمر د دې قیمت خو نه پوره کیږي د خدای سره یې په وخت راکړې دي چې په دې کې مونږ هغه بدی ژوند ګټلی شو هغه چې الله صفاتونه کوي جنتونه دي او نهرونه دي نو هغه په دې ژوند سره ګټلی شو نو یا الله دا څومره ښه ژوند دی دا خو په لاسو کې راتلې نو مونږ بار وخت کولاو څومره قیمه نو ځکه مونږ وایو چې قیامت کې و د بل سارمان څوک نه کوي د دې ارمان به کوي چې الله ما دنیا ته بوځه زه پوه نه شوم زه دنیا په قدر پوه نه شوم زه دا خپل لږ ژوند په قدر پوه نه شوم ما دنیا ته بوځه چې څه عمل وکم ما دنیا ته بوځه الله وایي نه تاسو ما ویلو چې بیا نشته دغه وخت دی بس چې اسرافیل علیہ السلام پکی پوکی او کی بس دنیا خو پوکړه کنه نه خو لړ ختم شو کنه بیا دنیا کم ځای کې ده یو وزارمان کوي بل الله رب العزت وی سورته مریم کې وانذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر وی روا دا غیر وزن چې روز د افسوس ده د قیامت روز د افسوس ده افسوس پا دیرو خبرو بانده دی افسوس پا دی بانده ام دی چه کلوی نی انسان چه ده دپا نظر که بیو سلی بد بخت اخکاری دو بیدی نبخت کاری دو کافر باوتا پا نظر که را دو اخپل زن باوتا دیر نیک و دیر مسلمان اخکاری دو نو داسې بوشي چې هغه خلق والله جنت تروان کی املایکو تبوی چې دیتا د جهنم لار سمکه فهدوهم الی صراط الجحیم دا یو د افسوس وخت ده بل افسوس وخت ده چې عمل نامې ویشل شي نو چاله په خیل اسمان نو چاله په غسل اسمان دی نو اخلاص والا با دیر کمی چتا تب اے گوری پا مارکیٹ کی چیر دخلاص والا خلق گورو ما کدر جن کی او دانا پیدا شوانو خلاص والا خلق دیر کم بی انور با ٹول گس لاس والی نو دی بار مان کئی چیر اخو کمونگلے پا خلاص را کردے مونگ با تزاس ورگرزی دلیو او ام لبا پکڑے وا زمرا ارمان بکی دغه د حسرت واخده او دام دی چې کله جهنم کې سو وخت تیر شي دا مشرکان ندی دې خو هغه عادت ته کنه عادت خو نه بدل شوی دی با ګناګار مسلمانان له پیغور ورکی چې مونږه هو کافران زګه جهنم تراغلیو نو تاسو هم مسلمانان وې منځونه هم کول عبادتونه هم کول تاسو ولې دل تراله دل عرب ولې عزت په خپل غیرت ته وجه نه ملایکو ته وی چې او باسه دا مسلمانان او باسه چې دا تش غندو نه پاتې شي وې دا ډلې ډلې بروان شي رزاق کے باغ مشرکان افسوس کی چلو کانو مسلمین ربما یود الذین کفروا لو کانو مسلمین دیر زل بار مان کی دا کافران چمنگو مسلمانان وے منگوم پدی کی دغه ستلیونو یوم الحسرت افسوس رزق کنا او ډېر لوی افسوس پکې دا دی. په خوا به غلامانو او د هغې به مالکانو بس هغه مالکانو به دا خپل غلامان داسې ساتل لکه ګډه بیزه چې ساتې دورو چې په موږې نه وتړلي اخر ته یې نه ودرولي نور چې بس څنګه د څاروي ژوند دی نو هغه سبا د دیم ژوند ظلمونه به پې کول ظلمونه به پې کول. نبی علیه السلام ورته بیا بیا وایي چې دا ستاسو رونه دي ټول د آدم علیه السلام اولاد یې خو چونکې د کفر په وجه باندې الله دې له دا سزا ورکړه چې ستاسو لاسونو کې راګیر کړل تاسو یې په مالکان کړی و هغې به هغه خپل ظلمونه کول. که هغه به ورته وي چې ما خرڅ که خیر دی هم به یې نه خرڅو کله به یې خرڅ کړو بس لویه قصه ده وایي د غلام قصه یې کړې ده. چا وایي چې زه یو خپل مالک سره وم نو هغه به چانکړې ډوډۍ خوړه او مال به د بسکرو نه جوړ کړه دګ به راله جوړ کړه ما به تنګ شوم نو ما سوال وکړ ما هغه ته وایي چې ما خرڅ کا خرڅ کړم نو چې بل واغستم نو په خپل چرته خوړه او زما غم وسره نو نو به دغسې ناست او دا کار را ناغستو چه اغا مولاو نو دیوا با بلا ما با تا دیوانی ولی واولی سخنو میز کرسای کنا نو اغا با خپل کار که ما با تا دیوانی ولی وا نو ما اغا تا هموی چه ارما پا چا بانده خرس که چې هغه خرڅ کړو او بل لاړم نو هغه سره دیوم نو نو ماته به وی دا تلې داسې کنو تیل به پکې واچول نو باتي به کې خودا نو چې لاس به مې اوسوځي نو نو بیا نو چې ما خرڅ کا چا ته پوسو کې چې زه سره خوشاله شوي وی په دې خوشاله شوم یو سوچ مې وکړ چې څنګه چې بل مې واخلي او هغه ما ته وی چستا دا سترګه خوسمه دی ودا نو څنګه چې ادی په دې ګټ کې را لباتی کی دي او تلې و تورته کینو دغه نه خدا تعالی خو کنه دا غلامانو ژوند کنه. نو قیامت کې ودا سه وشي دا سه واقعا وشي چې الله فیصله وکي فریق فی الجنه و فریق فی السعیر نو آغا غلام با جنت تروان شی و آغا مالک با جهنم تروان شی افسوس باوکی چه دتا گورا خرزی تا دی پس بان جنت تلار ازولی جهنم تا دما دقا سی ورپسی رازا تر قیامت پوری چه آغا سرکشا آغا مالدار و سرمایه دار سلی چه آغا پخپلو نو کرانو بانده و پخپلو خادمانو بانده ظلم کئیم انتہائی ظلم کئی کنا زمرا ظلم چی اغا با دد نوکر نئی اغا دا گورنمنٹ نوکری ملازم بئی او دیوئی چی دیو زما خدمت کی زما پا بیلڈنگ کی بئی زما پا اچی سو اغا کئی کنا نو دغا سی باوشی قیامت کی چی دغا خادم او دغا نوکر او دغا مظلوم اگر با اللہ جنت تروان کی او دا سیٹ با جہنم تروان کی نو انذرهم یوم الحسرتیم اس پتن لگی ورہا زمان دا مطلبو چی دی دنیا تا با دیر پا عزت سر گورو خوا خلقو تنا دی جون تا دی شپی اورازی تا او دی یو سیکنڈ تا چپا سکون سره تیریږي د دې وړیر قدر کو په دې باندې احترام کو. ولی قیامت کې خلک ال ته دوزخ کې دی ارمان کوي چې موږ بیا دنیا تبوزه یا الله موږ بیا دنیا تبوزه. موږ خو ته هغه په قیمت باندې پوه شو چې دا هر څو خوا په هغه ځای کې دلته وسنيشته دا خو دنیا کې بازار لګېدل یو چې چا ځان له سودا وکړه د آخرت د پاره راغینن پارام دی او په سکون دی او خوشاله دی او جنتونو کې دی او په سوري دی بچ دی. او چې هغه کې سودا نه وکړي نو بس هغه نن په جهنم کې دی او په ډېر لوی حسرت کې پراته دی. الله رب العزت دغه وی ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. اے پیغمبر پاک کدا کار دی ولیدې ناشنا کار چې دا مجرمان بعد الله په مخ کې ولاړی سرونه وک تکلی ذلیل وی ډیر ذلیل وی سبوی ربنا ابصرنا وسمعنا. یا الله مونږ په سترګو لیدل ارسو چې تا ویلو امونگا واری دل هر سو چتا بیان کلیو ووم لیدو نفرجعنا مونگا دنیا تواپس کا نعمل چی عملو کو دارمان بکی نویس علی چاگا و حرمان که نو وس ولی نپوئی گی وس خپل جون ولی نقیمتی که وس دل تا گزان لد آخرت سودا ولی نکه اوس ولی ځان په دین نه پوکم پاغ عبادتو چې هغه خو دروازې پنځه وخت دی نو دین ځان خبر ک کنه دا خپل منځ ته تصخ کاری تا خو نه ذکرې په صحیح معنا کې توبه زمره ګران خبر ده مونږه پریشان یو د دې خلکو په وجه باندې مونږه خپل منځ هم نشو کولې. بخاری کی راضی صحابه کرام وی چکلا نبی علیہ السلام باوی چ سمع الله لمن حمده نمون بولارو دغسه نو چاغه باوی چ الله اکبر اپ سجده به مون غولی ز چ پروت بو نمون بار پسې روان شو مون خدا سه وکنا وس ک ډیر ورته وای چ یما پس ما سره برغ مراده زه امام او تاسو مقتدیان یې ما سره برغ مراد کله مخ کیږي چې ما وینه چې د په سجده پروتم بیا راځه او دیله به زوره صبر څوک ورکي توبه نو چې نه کوي نو سفیده به نه نو عبادت خو هغه چې هغه پیغمبر کړی دی نو مونږ به کوو هغه څه کنه او چې هغه څه نه کوو او خپل پلار په طریقه او دنی که په طریقه که اونو پا آغی خمونگ نخلاسی گو خواه مچه او سره دمرد خپل عبادت په قدر نپوئی گیا او پا طریقه نپوئی گیا زن نخبری او با قیامت کس افسوس نکی چه اللہ ما بیا بود چه داغسی منزو کما غیر اللذی کننا نعمل چه بیا کبڑی نکو ما چه بیا زمکا نبویو ما چې بیا غیر الذي هغه باندې کومه څه باندې کومه نو چې بیا ارمان کینو اوس ځان پوکه کنده خدای باندې عبادت په صحیح طریقه کوا د پیغمبر په طریقه کوا دا وخت غوري دا برانه خراب شي پتی رب لکی دا وخت برانه خراب شي بیا ور په ارمان کو نو اوس مونږ له دا په کار دی پرې دنیا هجه سو وخت تیر شو دا وی په حق کې سوال کو چې الله معافي راته وکي چې کوم عمر می تیر کو چې ګیره می نوا ګیره رااله سپینا شو می الله معافي غواړم خو سپس د دینه وځو د دنیا څخه شي لا ګوت نه ورولم بس ستا عبادت وکوم او د آخرت لپاره به تیارې کوم نوم با اللہ رب العزت رحمو کی اگر وقت داده خواه نور وقت نشتا جون داده بل جون نشتا دنیا هم داده بل دنیا نشتا چه مونگ ده پار اللہ بازار خور کرده ده دین چه سوداو که گوره سوداو که گوره چه آخرت هم خیستشی او که خالی لاسونه لاره بیا فرمان کوي واخر دعوان. Thank you.